taka lista moich wszelkich dziecinac. Zaczyna się po pierwszym telefonie od Emila. On zapowiada przyjazd, co? Była dostawa, wbijaj. Wolę robić nic w dobrym gronie zamiast kimać. Zaraz wpada mada, ZTJ z Borchana morda. Fajna sprawa mieć ziomka zamiast kompa. Pewnie jest piąta, teleekspres nie sprzątam. Przecież nie chcę się krzątać, dobra obstaw. Jeszcze ląta skręcę, siostra jest gdzieś na mieście, bo żyje pożytecznie, a przepuszczam czas w domu bez kontroli. Wiem, że to słabo jak na kogoś, kto pierdoli. Bez sens, paradoks jak panadol rano, bo w nocy chciałeś czuć więcej. Spłynął na mnie przywilej, który wyciskam z rapu. Dzięki niemu zamieniłem miłość do lenistwa w atut. Tyle razy mnie wkurwił siódmy z głównych. Wybacz, bezpiecznie jest nie obiecywać nic. To przemyślane, nieczęsto obiecuję cokolwiek. Kto daje plamę, musi pożegnać szacunek. Pobornie mam obowiązki, bo znam swoje możliwości, szanuję swój czas. Nieczęsto obiecuję cokolwiek. Kto daje plamę, musi pożegnać szacunek. Pobornie mam obowiązki, bo znam swoje możliwości, szanuję swój czas. To przez szacunek do siebie, swojego czasu i trochę przez to, że lubię niektórych, nie lubię psuć planów. Im zdążyłem kilka poprzesuwać, paru z nich, paru piw nie odmówię. Nauczyłem się niedawno, daruj mi. Myślę, co chcę powiedzieć, więc rzadko się jąkam. No nie zawsze. Już trochę znasz mnie, nieogarnięci mają łatwiej, bo się od nich nie wymaga. Zobowiązania dla takich to niezbyt śmieszny kawał. Jestem leniem, więc selekcjonuję obowiązki. To rozsądny skutek dobrego wychowania, bo piję, palę, śpię w dzień i choćbym miał zamiar się starać, to czasem naprawdę ciężko złapać drania. Kocham te dni, kiedy Kubą rządzi głupiec i noce, gdzie jestem ja, Tim i John Lee Hooker. I to, że nikomu nie muszę wchodzić w dupę i że niewiele mnie ominie, jak mi się rozpierdoli router. Idę na balet i zginę nad ranem, potem budzę się z kacem i się spłuwam za daciem. Skoczę do studia na moment, więc mogę zapomnieć. Do zobowiązań mam nie wart, więc nie mogę ci obiecać nic. Nie mogę ci obiecać nic. Nie mogę ci obiecać nic. Nic a nic. To przemyślane, nieczęsto obiecuję cokolwiek. Kto daje plamę, musi pożegnać szacunek. Pobornie mam obowiązki, bo znam swoje możliwości, szanuję swój czas. Nieczęsto obiecuję cokolwiek. Kto daje plamę, musi pożegnać szacunek. Pobornie mam obowiązki, bo znam.